یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے آباد عالم تیرے کرم سے باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ اللہم صلی علی سیدنا و محمد اللہم صلی علی سیدنا و محمد قدموں میں تیرے عرش بنی ہے تجھ سا جہاں میں کوئی کملی ہے کالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ اللہم صلی علی سیدنا و محمد اللہم صلی علی سیدنا و محمد مذہب ہے تیرا سب کی بھلائی مسلک ہے تیرا مشکل کشائی مسلک ہے تیرا مشکل کشائی دیکھ اپنی امت کی دیکھ اپنی امت کی خستہ حالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ قمر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں پھولوں نے تیری پھولوں نے تیری خوشبو چرا لی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ یا رسول اللہ